Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Are you feeling confused? Are you locked down blue? Driving your car. Εδώ είναι το Lockdown Blues, το έγραψαν οι Tiger Lilies μέσα στην πρώτη φάση της πανδημίας, το πρώτο γενικό lockdown παγκοσμίως, σε ηχογραφήσεις που έκαναν από τα σπίτια τους. Και το βάζω εγώ έτσι σιγά σιγά να παίρνετε ιδέα, να το φέρνουμε. Μπορείτε να το δείτε με διπλό νόημα, είτε να το συνηθίζουμε σαν ιδέα ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα φτάσουμε ξανά, είτε αν θέλετε με την άλλη οπτική να το ξορκίσουμε το κακό, να μην έρθει τελικά το επόμενο lockdown. Μακάρι, δείτε το όπως νιώθετε, όπως καταλαβαίνετε, όπως το αισθάνεστε καλύτερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη και 7 ο Ιούλιος. Η σημερινή μέρα έρχεται μετά από ένα έτσι κρύο σκοτσέζι κοντούς, πώς το λένε αυτό, που μία είσαι στο κρύο, μία στο ζεστό. Ένα σκοτσέζι κοντούς της χθεσινής μέρας που ξεκίνησε πολύ καλά με θετικά μηνύματα, μιλώ για το θέμα της πανδημίας φυσικά, αυτό είναι το κέριο. Το πρωί μέχρι το μεσημεράκι είχαμε έτσι μια καλή εικόνα, θα σας δώσω και ρεπορτάζ φρέσκο, μιλώ φυσικά για τις κινητές μονάδες εμβολιασμών. Θετικό μέτρο, κρατήστε το έτσι σαν αρχή. Μέχρι το βράδυ βέβαια, μέχρι το απόγευμα που μετά ήρθε η κατραπακιά με τον αριθμό των κρουσμάτων και τις νέες εξαγγελίες χαρδαλιά που είναι οι παλιές. Λέτε να τα πάρουμε από την αρχή. Εκεί θα κινηθεί και η σημερινή εκπομπή μοιραία και από ό,τι φαίνεται δεν θα γλιτώσουμε. Τα πράγματα δεν είναι καλά, νομίζω τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να ακούτε εμένα για να το καταλάβετε. Μπορείτε να βλέπετε γενικώς όλη την ειδησιογραφία γύρω από τα του κορονοϊού. Τρίτη πρωί, λοιπόν, χθες το πρωί, στην κεντρική πλατεία, στο Τιμπάκι, δημιουργείται ένα κλίμα θετικό από πολύ νωρίς. Από την παρουσία της κινητής μονάδας εμβολιασμών. Θυμάστε ότι σας έλεγα χθες ότι η εικόνα που είχαμε από το βράδυ της Δευτέρας για την Τρίτη ήταν πολύ χαμηλή, εννοώ σε ό,τι αφορά τα ραντεβού. Δηλαδή μιλούσαμε για 25 ανθρώπους που είχαν δηλώσει. Αυτά μας τα έδινε και ο δήμαρχος εκεί της περιοχής στα νούμερα. Ήταν η πρώτη, σας θυμίζω, πανελλαδικά κινητή μονάδα εμβολιασμών που βγήκε έξω να φτάσει επιτέλους το εμβόλιο στους πολίτες και πηγαίναμε με πάρα πολύ μικρές, με πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες. Όταν μιλάς για τόσο χαμηλά νούμερα, μπορείς να ελέγξεις ακριβώς, να έχεις και πληροφόρηση, ακριβή πληροφόρηση μέχρι και το τελευταίο φιαλίδιο. Λοιπόν, για τα 25 με 30, άντε πες χοντρά χοντρά ραντεβού που είχαν κλειστεί για την κινητή μονάδα, είχαν προμηθευτεί μέσα στην κινητή μονάδα 42 δόσεις εμβολίων. Σου λέει, εντάξει ρε παιδί, μπορεί, άμα πάνε καλά τα πράγματα, να φτάσουμε μέχρι εκεί, μέχρι και τους 42. Τεχνική λεπτομέρεια, βασική για να καταλάβετε που το πάω και για να δείτε γιατί υπήρχε ένα όντως θετικό, αισιόδοξο μήνυμα χθες, είναι ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το Ηράκλειο να κάνεις, ξέρω εγώ, καμιά 65 χιλιόμετρα και να έχεις καβάτζα τα εμβόλια, γιατί μέσα στην κινητή μονάδα δεν μπορούν να διατηρηθούν στη βαθιά κατάψυξη των μείων 70, μιλάμε για Pfizer πάντα εμβόλια, και άρα όσα πάρεις πρέπει να τα καταναλώσεις και να μην ρισκάρεις να πάρεις πολλά, γιατί μπορεί να σου αχρηστευτούν μέχρι να τα φέρεις πίσω το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν πηγαίναμε με χαμηλές προσδοκίες. Δημοσιογράφοι, κάμερες να στήσουμε εκεί, τα μπλό, πώς το λένε, τα μπάνερ, ο ιατρικός σύλλογος, δηλώσεις, παπάδες, ο Μητροπολίτης είχε έρθει, η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας, η διοικήτρια, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, ο δήμαρχος, αυτό παρατρέχαμε, ο Ερυθρός Σταυρός, όλοι. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Πάμε, πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα εμβολιαστούν. Και σε μία κατάσταση, σε μία κινητοποίηση στην οποία είχε στραμμένα τα μάτια της όλη η Ελλάδα, γιατί σας θυμίζω το ζήτημα των εμβολιασμών σε απομακρυσμένες περιοχές, το ζήτημα των εμβολιασμών κατοίκων, είχαμε και τέτοιους εχθές. Εχθές έγινε και ο πρώτος εμβολιασμός κατοίκων, το κατοίκον με απόστροφο, όχι κατοίκον, όλοι κάτοικοι είναι κάπου, ο εμβολιασμός στο σπίτι εννοώ. Σε αυτή λοιπόν την διαδικασία που γινόταν για πρώτη φορά χθες στην Κρήτη, είχε τα μάτια της στραμμένα όλη η Ελλάδα, γιατί ελπίζεις ότι θα δώσει ένα μήνυμα και ότι θα πάνε τα πράγματα καλά, και όντως το έδωσε. Εγώ θα την πω την καλή μου την κουβέντα. Πάμε λοιπόν. Και να η πρώτη 25, και να η πρώτη 30, και να η πρώτη 35, και να η πρώτη 40. Τσουπ, τελειώσαν τα φιαλίδια. Μπράβο ρε παιδιά, λέμε. Άντε, ωραία. Τι γίνεται τώρα, ήταν η ώρα 12 το μεσημέρι. Όπα, λέει, βλέπουμε ότι έχει ενδιαφέρον ο κόσμος. Έπεσε και ένα σύρμα στη γειτονιά εκεί, στο χωριό, στην Κωμόπολη, το Τυμπάκι. Φεύγει σύρμα, πέφτει σύρμα στο Ηράκλειο να έρθουν και άλλα εμβόλια κάτω. Ωραία. Διακόπτεται εννοείται η διαδικασία μέχρι να έρθουν καμιά ώρα. Έρχονται άλλα 42. Να μην σας τα πολυλογώ. Τελικά γίνονται και τα 84 εμβόλια. Ήρθανε και νέοι, ήρθανε και γέροι, ήρθανε και ηλικιωμένοι που έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν. Γίνανε και 7 εμβολιασμοί κατοίκων. Θα σας το πω ξεχωριστά αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό. Ήρθαν και μετανάστες, σημαντικό. Άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που αφού τη γλίτωσαν από το κυνηγητό και από τις νύχτες κρυστάλλων, ξέρετε, στο Τυμπάκι έχουν γίνει πολλά πράγματα τώρα τελευταία. Εν πάση περιπτώσει όμως πήγε καλά, πήγε καλά το πράγμα. Και από εκεί που λέγαμε Δευτέρα βράδυ, όχι 25 τώρα, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, τελικά γίνανε 84 εμβολιασμοί, άλλοι 36 λέει στην Αγία Γαλήνη, που εντάξει έχει λίγο πιο μικρό εύρος, πιο μικρό πληθυσμό. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα της χθεσινής ημέρας θετικό. Θα μου πεις, καλά ρε Διονέλη, τώρα για βάλε κάτω 84 και 36 μας κάνει 120. Τόσο δεν κάνει, 110, 120. Για 120 εμβόλια τώρα μου κάνεις θέμα, δηλαδή άλλαξε ο χάρτης του εμβολιασμού στην Κρήτη, άλλαξε δηλαδή το σύμπαν τώρα, τι θέλεις να μας πεις, ξαφνικά έγινες φιλοκυβερνητικός? Μισό λεπτό να τα βάζουμε κάτω. Άσε το φιλοκυβερνητικός και το αυτό. Το θέμα δεν είναι να κάνεις κριτική για την κριτική. Το θέμα είναι να δεις πού πάει το πράγμα και τι ελπίδες έχεις να το γυρίσεις λίγο το παιχνίδι και να πας έστω στην παράταση και να ελπίζεις τα πέναλτι για μερικές καλές ευκαιρίες. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να σας πω ότι πήρα ένα καλό μήνυμα χθες από το γεγονός ότι την ώρα που φτάνει, γιατί ξέρετε πολλά πράγματα παίζουν και στην ψυχολογία και στην ψυχολογία του όχλου καμιά φορά και στην κοινότητα μέσα, σε εκείνη την ντροπή καμιά φορά, να σας το πω λίγο πιο απλά. Έλα ρε γυναίκα, ήρθαν οι άνθρωποι, οι ανθρώποι που λέμε εδώ στην Κρήτη, ήρθανε μέχρι το χωριό ρε παιδί, πάμε να το κάνουμε τώρα, εντάξει δεν πήγαμε στο μην το γελάτε καθόλου, παίζει και αυτό. Διότι όταν έχεις το βράδυ δηλώσει 25 και τελικά γίνονται τετραπλάσιοι περίπου, πάνε να πει ότι έπεσε ένα σύρμα, ότι έγινε κάτι, κινήθηκε κάτι. Δεν είναι ο απόλυτος αριθμός των εμβολιασμών, δεν είναι, είναι μηδαμινός, έτσι προφανώς. Αλλά η εξέλιξη αυτή, εμένα τουλάχιστον, που ειλικρινά σας το λέω, με νοιάζει, με καίει, νομίζω αυτό πρέπει να καίει όλους μας, να γίνουν όσο γίνεται περισσότεροι εμβολιασμοί. Σας είπα ότι έχει παρεμβληθεί και το σωστό μήνυμα σε σχέση με το ποιο εμβόλιο, έξω τα AstraZeneca, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι πιθανές ή απίθανες οι παρενέργειες. Το επικοινωνιακό και όλο το κομμάτι με το Άστρα έχει χαθεί και καλό είναι να φύγει και τελείως να τελειώνουμε. Άρα θετικό αυτό, θετικό και το μήνυμα ότι αυξήθηκε ο αριθμός εκεί επί τόπου, την ώρα που έβλεπαν όλοι ότι κάτι γίνεται, και ο ένας με τον άλλον δημιούργησε ένα μικροκλίμα, ας πούμε, στην κοινωνία, ότι άντε ρε παιδιά, πάμε να το κάνουμε να τελειώνει. Αυτό δεν θέλεις να πετύχεις, έστω και στα 100 αυτά εμβόλια? Ναι, δείγμα είναι. Κάτσε να δούμε, σήμερα έχει ξανά, αύριο έχει ξανά, μεθαύριο έχει ξανά για την Κρήτη και τις επόμενες μέρες έχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτσε να δούμε, αυτό δεν θες να πετύχεις. How money can go up in smoke. Everyone's scoffed and nobody left to thank. Και έτσι, για να μην σας τα πολυλογώ, φύγαμε έτσι με ένα θετικό πρόσημο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με λίγο αναπτερωμένες τις ελπίδες ότι ίσως ρε παιδί μου κάπως να αλλάξει η κατάσταση, να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, είχε έρθει και το μήνυμα ότι στο διπλανό χωριό, στο Ζαρό, επίσης δήμος Φεστού, δεν υπήρξε καν συμμετοχή και ακυρώθηκε εντελώς το κινητό συνεργείο και δεν πήγε καν. Μπορεί κάποιοι από εκεί να κατέβηκαν στο τυμπάκι, μπορεί, και να ήταν αυτοί που μες στους 84, μπορεί. Μπορεί στο Ζαρό να μην κολλάει, να μην φοβούνται, δεν ξέρω, μπορεί και αυτό. Πάντως βάλτε το και αυτό στο τραπέζι, υπήρξε και αυτό. Δηλαδή το ένα ήταν στο διπλάσιο από αυτό που περιμένανε, στο τετραπλάσιο από αυτό που περιμένανε, το άλλο ήταν μηδέν, τέλος. Οπότε κρατήστε τα και τα δύο, δίπλα-δίπλα. Τώρα για δηλώσεις και τέτοια δεν σας κουράζω, εντάξει, περίπου τα προβλεπόμενα. Μήνυμα ελπίδας, ελευθερίας, πρωτοβουλίας, ζωής, δύναμη, αυτό, δήμαρχος περήφανη που ξεκινάει από τον τόπο μας εδώ και μπορεί να ξαναέρθουν γιατί δεν είχαμε χρόνο και να προετοιμαστούμε, δίκιο είχε αυτό ο δήμαρχος. Ο παπάς να λέει, μπράβο του παπά να λέει, να έρθουν όλοι να εμβολιαστούν. Βέβαια οι εκκλησίες, άσε στην Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος έλεγε μην φοράτε μάσκα στην εκκλησία, μην φυλακίζετε την πίστη σας. Αλλά άσε, κάνε τα στραβά ματιά και σε αυτά. Ο εκεί Μητροπολίτης, ο Μακάριος, πώς τον λένε, έδωσε το σωστό μήνυμα χθες, τουλάχιστον στις δηλώσεις του. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, σας είπα και τώρα μην σας μπερδεύω με αυτά, οι τυπικές δηλώσεις που περιμένεις σε μια τέτοια κατάσταση. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το παρακάτω, παιδιά, ήρθε το απόγευμα. Και αφού φύγαμε όλοι και δώσαμε τις ανταποκρίσεις μας και είπαμε και οι δημοσιογράφοι, να ένα καλό κλίμα, την είπαμε την καλή μας την κουβέντα. Και δικαίως δηλαδή, για να κάνουμε χάρη σε κανέναν, έρχεται το απόγευμα κατά κέφαλα το 1797. Και λες, όπα. Έρχεται το απόγευμα μετά κατά κέφαλα και η ανακοίνωση χαρδαλιά ότι απαγορεύονται από την Πέμπτη, από αύριο, οι όρθιοι στα μπαρ. Πάλι οι πιτσιρικάδες φταίνε. Αυτοί που τους δώσαμε το βάουτσερ το 150 ευρώ να πάνε διακοπές, μόλις κάνουν την πρώτη δόση και δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτούς τώρα τους λέμε ότι άμα πάτε στο νησί και σας πετύχω να είστε πουθενά κερατάδες, όρθιοι, πάνω στο μπαρ ή να κάνετε τίποτα κλπ. Εξόλης και προόλης, έξω. Κλείνει και το μαγαζί. Από την πρώτη λέει παράβαση λουκέτο στο μαγαζί, πρόστιμα αυτό κλπ. Τι να τα κάνεις 150 ευρώ, άμα είναι να τα πληρώσεις μετά σε πρόστιμα. Εκεί πέρα. Όχι όρθιοι λέει, τέλος. Διότι η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει. Μάλιστα. Και έτσι μέχρι το βραδάκι είχες ξενερώσει τη ζωή σου που λένε και οι πιτσιρικάδες και δεν είχες καμία διάθεση να ξανασχοληθείς με αυτά και πάνε και τα θετικά κλίματα, πάει και το έτσι το καλό feeling που άφησε όλη αυτή η ιστορία με τις κινητές μονάδες και το βράδυ είχες μαύρες πλερέζες και lockdown blues που λέγανε και οι Tiger Lily στην αρχή της εκπομπής. Μετά άκουσες και για τα λύματα στις αστικές, τα αστικά λύματα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο πολύ ψηλά, κάτι 170%, κάτι τέτοια, ξέρεις, αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα που σου δείχνουν ότι η εικόνα δεν είναι καλή. Μετά είχες και τον Μαγιορκίνη το βράδυ στο Sky να λέει θα ξεπεράσουμε τα 2.000 κρούσματα και βάλε. Μετά έχεις και τις πληροφορίες ότι από σήμερα, αν όχι σήμερα το απόγευμα, σίγουρα αύριο το απόγευμα, ετοιμάζεται και ένα νέο πακετάκι μέτρων για αυτές τις περιοχές που είναι επιβαρημένες, που μάλλον θα έχουν και άλλους περιορισμούς, ίσως και σε κυκλοφορία το βράδυ, ίσως και... Καλά, άσε, μη λέω, θα τα ακούσετε κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον μάντι κακόν συνέχεια, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Ένα από τα μέτρα που να το θεωρήσετε βέβαιο, δηλαδή τι να σας πω, το παίζεις και στο στοίχημα, η επαναφορά της μάσκας, της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Τα έλεγα και χθες που μας είπε ο κύριος Ύψας ότι εμείς ποτέ στην Επιτροπή δεν εισηγηθήκαμε να φύγει μάσκα. Αυτή νομίζω πρέπει να τη θεωρείτε ότι έχει έρθει ήδη στην ουσία, μην τη βγάζετε και καθόλου. Δηλαδή καλυμμένος είσαι, δεν θα σου βάλει κανείς πρόστιμο γιατί φοράς μάσκα στον δρόμο, όπως σου έβαζε το γιατί δεν φορούσες μάσκα. Κράτα τη ρε παιδί μου, και τώρα αφού την έχεις συνηθίσει, κράτα τη, γιατί το πράγμα δεν έχει περάσει. Αυτό να το θεωρείς βέβαιο, δηλαδή μη σου πω αν όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα στάνταρ. Και γενικώς μέτρα παντού. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, βγάλε λίγο το κεφάλι έτσι πιο πάνω, ρίξε μια ματιά λίγο τι γίνεται πιο πέρα. Καλά στην Πορτογαλία που κάποτε πανηγυρίζανε επειδή έχουν τους Βρετανούς ως πράσινη χώρα, τώρα κλαίνε. Σε πολλές χώρες τα μηνύματα είναι εξαιρετικά αρνητικά με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Ανησυχητικά πράγματα από το Ισραήλ, που αυξάνονται οι νοσήσεις, τα κρούσματα, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, Εκεί έχουν κάνει Pfizer κατά κύριο λόγο, μην σας πω σχεδόν αποκλειστικά. Και αυτό βάζει σε ανησυχίες μεγάλες τους επιστήμονες. Και γενικώς μια κατάσταση που λέει ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει, καλά αυτό το έχουμε καταλάβει προφανώς, αλλά ότι μάλλον πηγαίνουμε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος. Και σαν να σου συμβαίνουν όλα αυτά, με τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας ανοιχτούς, με τον τουρισμό υποτίθεται να προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά και με τους επισκέπτες εδώ να σε περιορίζουν οι ίδιοι, η ίδια ύπαρξή τους, να σε περιορίζει στη λήψη μέτρων και προσπαθείς τώρα να προστατέψεις τα νησιά, να μην πηγαίνουν χωρίς τεστ. Θέλω να το δω αυτό, θέλω να το δω, το πώς θα πας καλά ρε παιδί μου σε ένα αστικό κέντρο, στους ανθρώπους που μένουν εκεί, να πας ξέρω τώρα τι να σου πω, στο Μοναστηράκι και στο Ψηρή, να κάνεις έναν έλεγχο, τι πιστεύω να έχει όρθιο στο μαγαζί μέσα, τσου πρόστιμο, μάλιστα. Στη Μύκονο θα πας, στη Σαντορίνη θα πας, που έχεις κόσμο τώρα και τουρίστες κλπ. Αυτοί θα καταλάβουν, θα πάρουν το μήνυμα ότι λόγω της μετάλλαξης Δέλτα δεν πρέπει να είστε όρθιοι στα μπαρ μέσα, ήρθαν οι άλλοι για διακοπές εδώ. Αρχίζει το πράγμα να μπερδεύει, όπως καταλαβαίνετε. Για να μην σε ρωτήσω, κύριε Χαρδαλιά μου, για το μετρό. Συγγνώμη, κάτσε, όχι θα σε ρωτήσω. Όχι θα σε ρωτήσω γιατί, μισό λεπτό τώρα, γιατί να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή ο όρθιος στο μπαρ που θα πάει να πιει ένα ποτό και που θα είναι δίπλα-δίπλα με τον άλλον, κολλάει, δημιουργεί έτσι μια κατάσταση μετάδοσης της νόσου, ειδικά της επικίνδυνης μετάλλαξης, και σαφώς δεν πρέπει να είναι όρθιοι καθισμένοι όλοι στα καρεκλάκια τους, στα τραπεζάκια τους, τη μουσική επίσης να τη θεωρείτε ότι σιγά σιγά ξαναβγαίνει από το αυτό, γιατί με τη μουσική λέει μιλάς πιο δυνατά και άρα υπάρχει πρόβλημα. Βγάλτε το και αυτό από το δεδομένο, να δούμε τι καλοκαίρι θα κάνουμε, και όσοι δεν έχουν πάρει άδεια ακόμα, κάτσε να δούμε τι καλοκαίρι θα κάνουμε τελικά. Και καλά, όλα αυτά ας πούμε ότι έχεις δίκιο. Αυτοί που κάθονται μέσα στο μετρό όρθιοι, ο ένας πάνω στον άλλο, δεν κολλάνε. Θα μπεις να ελέγξεις και στο μετρό, αν έχει όρθιους. Θα μου βάλεις περισσότερα βαγόνια να είναι όλοι καθισμένοι. Θα βάλεις περισσότερα λεωφορεία να είναι όλοι στις θέσεις τους και να μην παίρνει ούτε έναν όρθιο το μετρό. Όχι, δεν κολλάει εκεί η μετάλλαξη Δέλτα. Τι να πω τώρα. Άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό γιατί έχω και πολλά. Αυτόν τον κακομύρη τον νέο που του είπες και με την πρώτη δόση του εμβολίου πάρε τα 150 ευρώ και πήγαινε σου δίνω να το κάνεις εισιτήριο να πας όπου θέλεις στα νησιά. Πάλι στην Αιτζίαν καταλήγει αυτό, καταλάβατε. Έμεση προς τα εκεί είναι η χρηματοδότηση, αλλά άστο, άλλη ιστορία αυτή, εκτός από τα 120 εκατομμύρια που δώσαμε. Τέλος πάντων, του τα έδωσες να πάει αφού έκανε το εμβόλιο, τον επιβραβεύεις. Εγώ σου λέω ότι στην πορεία ή επειδή είναι αυτός ευσυνείδητος, σου λέει κάτσε ρε παιδί μου και 15-20 μέρες θα πάω τον Αύγουστο, θα προλάβω να κάνω και τη δεύτερη δόση να είμαι και εξασφαλισμένος. Ωραία. Και να πάει εμβολιασμένος, ωραία και καλά. Πώς μου έλεγες για τις αμυγείς και τις μεικτές επιχειρήσεις που θα έχουν είτε μόνο εμβολιασμένους είτε όχι, δεν μου έλεγες τόσο καιρό? Δεν φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πρωτόκολλο? Δεν αρχίσαμε να μπαίνουμε όλοι σε μια λογική διαχωρισμού εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, και ότι οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν ένα προνόμιο, να είναι και κίνητρο αυτό για να εμβολιαστούν οι άλλοι, και γιατί πραγματικά δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, και ότι εσύ τον θέλεις τον εμβολιασμένο να είναι μέσα στην κοινότητα και να δώσει το μήνυμα και στους άλλους? Τώρα εγώ έρχομαι και σε ρωτώ, ούτε ο εμβολιασμένος όρθιος στο μπαρ? Δηλαδή κάτσε ρε παιδί μου να το συζητήσουμε. Ούτε ο εμβολιασμένος, και ο εμβολιασμένος κινδυνεύει όρθιος στο μπαρ? Καταλάβατε που σας λέω, αρχίζει να μπερδεύει το πράγμα. Αρχίζει να μπερδεύει πολύ. Και από εκεί και πέρα Τα χειρότερα μόνο έρχονται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μακάρι να δούμε τι θα μας σώσει. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχεις θανάτους αυτή τη στιγμή και δεν έχεις μεγάλη αύξηση στους διασωληνωμένους. Και ελπίζεις ότι δεν θα γίνει και αυτό. Διάλειμμα. Και μετά έχω να σας πω για τους εμβολιασμούς κατοίκων, διότι υπάρχει μια κατάσταση που προβλήθηκε ως μεγάλη επιτυχία, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη ντροπή. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed cream, be my squeaks. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. As a fair old lady, she opens up her eyes. In her hands a steaming cup of feeling that's got no price. See her gray hair shimmering bright, sitting in a rocking chair in early morning's hazy light. I remember the day when I first earned my pay. Down at the docks by the seaside, cleaning up the quay. I spent my time there, and I'll tell you the truth. Those were happy days in my long gone youth. That's the town I love in many ways. That's the town where I spend my days. Where warm sun shines from above. This fair old lady is my only love. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 7. Ο Ιούλιος, μέρος δεύτερο, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και στα social media. Με πολλούς τρόπους μπορούμε να βρεθούμε και να επικοινωνήσουμε. Σας έλεγα στο τέλος του πρώτου μέρους για την υπόθεση των εμβολιασμών κατοίκων. Ένα ζήτημα που θυμάστε ότι από τον Νοέμβριο του 2020 έχει τεθεί στο τραπέζι, το συζητούσαμε, το εξήγηλαν, το πρότειναν και το πλάσαραν στην ελληνική κοινωνία ως ένα από τα μέτρα για την επιτάχυνση των εμβολιασμών, αναγνωρίζοντας ότι σε μια ομάδα πληθυσμού, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήλικες, κατάκητοι, άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, άνθρωποι που δυσκολεύονται γενικώς, άνθρωποι που είναι μόνοι τους και που δεν έχουν ένα παιδί έστω, ένα γιο, μια κόρη να μπει, να φτιάξει την πλατφόρμα, να κάνει τη διαδικασία, να τους πάρει μετά, αφού έχει δηλώσει το ραντεβού, να τους πάει τη μία φορά για τη μία δόση, να τους πάει τη δεύτερη φορά για τη δεύτερη. Δεν τα έχουν αυτά. Είναι πολλής κόσμος και μάλιστα είναι στις ευπαθείς ομάδες ο κόσμος αυτός. Σε αυτούς που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτούς που στις υπόλοιπες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που πάντα τους έχουμε ως μοντέλο, όπως θα λέγε ο Γιώργος Παπανδρέου, σουηδικό μοντέλο, δανέζικο μοντέλο, βάλτε ό,τι μοντέλο θέλετε. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν και στην υπόλοιπη Ευρώπη συνολικά, οι ηλικίες αυτές το 80+ έχει φτάσει σε εμβολιασμούς 90+, ποσοστό εννοώ, της κοινότητας των ανθρώπων αυτών. Εμείς εδώ είμαστε ακόμα εκεί στα 70-άρια, 75-άρια, κουτσά στραβά. Και πάνω να πει ότι έχεις έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου από τον κορονοϊό, που ακόμα τον έχεις αφήσει ανεμβολίαστο. Αλλά εσείς μην ανησυχείτε, οι πρώτοι εμβολιασμοί κατοίκων έγιναν. Τι θέλετε τώρα? It's holy land. You got good looking friends. You're sharp dressed men. Been getting big, making me look small. It don't matter to me, 'cause I'm a 10 feet, I'm 10 feet tall. Yeah, it don't matter to me, 'cause I'm a 10 feet, I'm 10 feet tall. Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I'd give a damn about you? You ain't no messiah with defensive friends. So get your head out of clouds. Και πάλι από την Κρήτη ειδήσεις. Η Κρήτη χθες σας έστειλε, όπου και αν είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου και αν με ακούτε και εκτός Ελλάδας ακόμα, ένα μήνυμα θετικό, σας έλεγα. Η μισή μέρα είχε θετικά μηνύματα. Ο εμβολιασμός λοιπόν των πρώτων πολιτών εκεί, αφού πήγε η κινητή μονάδα, μετά έφυγε από την κινητή ομάδα, από την κινητή μονάδα, συγγνώμη, μια ομάδα του βοήθεια στο σπίτι, και πήγε στην πόρτα, χτύπησε την πόρτα των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. 7 συνολικά, αυτοί ήταν οι 7 πρώτοι. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Νίκος στο Τυμπάκι του Ηρακλείου, 93 ετών. Δεν πήγαμε, δεν ακολουθήσαμε εκεί τα μέσα ενημέρωσης, και σωστά, γιατί μπαίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται, το μάθαμε, το είδαμε. Το είδαμε κιόλας μετά σε αναρτήσεις από την διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας, την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Ο πρώτος κατοίκον εμβολιασμός στην Ελλάδα μόλις έγινε στην Κρήτη μας. Εμβολιάσαμε τον κύριο Νίκο, 93 ετών, στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με ασφάλεια και πολλές ευχές. Μήνυμα ζωής, γιορτή υγείας. Αυτό. Και μετά έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 φωτογραφίες από τον εμβολιασμό. Φέρνεται και ο κύριος Νίκος, φαντάζομαι έχει δώσει την συγκατάθεσή του για να είναι στις φωτογραφίες. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό που θέλω εγώ να σας, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω να σας απασχολήσω. Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η επιτυχία σε αυτό. Εντάξει, δίνει ένα θετικό μήνυμα, προφανώς. Το ότι εμβολιάστηκε ο άνθρωπος, πολύ καλά έκανε. Το ότι φτάσανε στο σπίτι του, πολύ καλά κάνανε. Το ερώτημα, το βασανιστικό και το μεγάλο, είναι το πότε. Πότε, ρε κουμπάρε. Πότε το έφτασες το εμβόλιο στο σπίτι του ανθρώπου που είναι 93 ετών. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι, εντάξει, θα μου πεις τώρα τι θα έκανες εσύ. Καλά, αν ήσουν στη θέση της διοικήτριας. Εγώ θα ντρεπόμουν να πω σήμερα ότι στις 6 Ιουλίου χθες εμβολιάσαμε έναν άνθρωπο 93 ετών, ο οποίος κανονικά έπρεπε να έχει εμβολιαστεί στις 29 Δεκεμβρίου του 20. Τότε ήταν η πρώτη ημέρα που ήρθαν. Τα πρώτα εμβόλια τότε έγιναν. 29 Δεκεμβρίου, πριν την πρωτοχρονιά. Και από τις 29, ένας 93χρονος, που πέρυσι ήταν 92,5χρονος το Δεκέμβριο, πώς να σας το πω, κανονικά θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους. Να μην σας πω ο πρώτος. Και εσύ τον εμβολιάζεις 6 μήνες μετά, στις 6 Ιουλίου, αντί για το τέλος Δεκεμβρίου, και το πανηγυρίζεις. Και είναι επιτυχία αυτό, μεγάλη. Κάτσε λίγο, προσπαθώ να το καταλάβω, προσπαθώ να το χωρέσω στο μυαλό μου. Έφτασες να εμβολιάσεις αυτόν τον άνθρωπο μετά από 4 κύματα πανδημίας. Ήδη είσαι στο 4ο κύμα. Πέρασε αυτός δηλαδή 3 κύματα κορονοϊού, ανεμβολίαστος. Και τώρα που αρχίζει το 4ο, έφτασες το εμβόλιο μέχρι το σπίτι του. Ενώ έχεις υποσχεθεί τουλάχιστον από τον Νοέμβριο πέρυσι ότι θα ξεκινήσουν και οι κατοίκον εμβολιασμοί. Έφτασε στον κύριο Νίκο, τον 93χρονο, μετά από σχεδόν 13.000 θανάτους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχεις 12.730. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει σε αυτή τη χώρα. Και ευτυχώς δεν είναι μέσα στους 12.730 ο κύριος Νίκος, και μακάρι να είναι καλά να ζήσει κι άλλα τόσα χρόνια. Και τον εμβολιάζει στις 6 Ιουλίου μετά από σχεδόν 13.000 θανάτους. Τον εμβολιάζει την ώρα που έχει έρθει το 4ο κύμα και η μετάλλαξη Δέλτα, και σε κυνηγάει από πίσω να σε δαγκώσει στο σβέρκο ως κοινωνία συνολικά και ως κράτος και ως πολιτεία. Τον εμβολιάζεις μετά από 2 φορές που είδες στην Κρήτη να ανοίγει ο τουρισμός, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ελάτε και το ξεπεράσαμε το πράγμα και πάμε επιτέλους να ρεφάρουμε από τα χαμένα της πανδημίας. Και δεν τον εμβολίασες καν, δεν ξεκίνησες καν τη διαδικασία αυτή. Έστω σου λέω εγώ, βρε παιδί μου, γιατί εντάξει, πάντα προσπαθώ να μπω και στα παπούτσια του άλλου. Δεν ήξερες, άντε στο πρώτο κύμα, άντε στο δεύτερο κύμα, άντε στο τρίτο κύμα. Δεν τον εμβολίασες έστω. Τι να σας πω, ρε παιδί μου, να τώρα στις 15 Μαΐου που ανοίξαμε τον τουρισμό, που υποτίθεται ότι μπήκαμε στις 15 Μαΐου, ήταν ημέρα ορόσημο, έτσι. Σταματήσαμε να έχουμε περιορισμούς, σταματήσαμε τα SMS, σταματήσαμε τις, επιτρέψαμε τις περιφερειακές μετακινήσεις, σταματήσαμε την απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, κάναμε, μετά βγάλαμε και τις μάσκες, μετά τα κάναμε όλα αυτά για να έχουμε τουρισμό. Τον κύριο Νίκο τον αφήσαμε εκεί ρε παιδιά τόσους μήνες και σήμερα πανηγυρίζεις τον Ιούλιο, στις 6 Ιουλίου, ότι τον εμβολίασες επιτέλους, έφτασε η κινητή μονάδα στο τυμπάκι, στο σπίτι του κυρίου Νίκου. Το τυμπάκι εντωμεταξύ, για όσους δεν ξέρετε, είστε εκτός Κρήτης, μη φανταστείτε ότι είναι το χωριό στον Ψιλορίτη πάνω. Παιδιά δεν είναι, παιδί μου, στη Μεσαρά, κάτω στη θάλασσα. Δεν είναι, δίπλα είναι η θάλασσα. Απλά είναι μακριά, είναι ζώρικα. Από το τυμπάκι πηγαίνανε στις Μοίρες για να εμβολιαστούν. Μη φανταστείτε ότι πηγαίνανε στο Ηράκλειο. Αλλά είπαμε το θετικό μήνυμα που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το ότι έφτασε εκεί η μονάδα και δημιούργησε ένα κλίμα και πήγε παραπάνω ο κόσμος ήταν ωραίο, θετικό, καλό. Αργά όμως, αργά που να πάρει ευχή. Το γιατί δεν είχε εμβολιαστεί δεν το ξέρω. Δεν έκανα ρεπορτάζ παραπάνω. Δεν ξέρω. Το διαβάζω από εκεί. Ούτε και έχει σημασία να σας. Μπορεί να ήταν αρνητής. Ναι, τι θέλετε τώρα. Και τώρα τον μεταπίσαμε. Κακώς τον μεταπίσαμε τώρα, 93 χρονών άνθρωπο. Έπρεπε και εκεί να έχεις παρέμβει καλύτερα. Ακόμα και αν ήταν αρνητής. Ή ακόμα και αν έστω φοβόταν ο άνθρωπος. Ή γιατί δεν είχε κάποιον να τον πάει που σας έλεγα νωρίτερα. Ή γιατί για χιλιάδες λόγους ο άνθρωπος αυτός 93 χρονών δεν είχε φτάσει μέχρι τις 6 Ιουλίου και μετά από 4 κύματα πανδημίας και 13.000 νεκρούς, θα συνεχίσω να το λέω, δεν είχε φτάσει στην πόρτα ενός εμβολιαστικού κέντρου να εμβολιαστεί. Και σήμερα μου το παρουσιάζει ως επιτυχία το γεγονός ότι τον εμβολίασε στις 6 Ιουλίου εν μέσω του τέταρτου κύματος. Και ήδη πολύ αργά, διότι δεν το γλιτώνει στο τέταρτο κύμα. Να σας πω και κάτι. Το χειρότερο είναι ότι τελικά αναγκάζεσαι να πεις και μπράβο. Γιατί ειλικρινά, αυτό που σας έλεγα στην αρχή, δεν είναι ο στόχος σου. Δηλαδή να παρέμενε ακόμα ανεμβολίαστος για να έχεις να λες να χάλια τα κάνατε, να χτύπα ξύλο ο άνθρωπος, να πάθαινε τίποτα και να έλεγες να 13.000 και να και να μεγαλώσει ο αριθμός. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης, υγειονομικό σαμποτάζ που κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι κάνει. Αφήστε το αυτό λίγο στην άκρη, εδώ τώρα μιλάμε μεταξύ μας, αφήστε και το Μητσοτάκη και το Τσίπρα. Νομίζετε ότι θέλει κανείς να πανηγυρίσει, δηλαδή να πάνε τα πράγματα πολύ χάλια, να έχεις κι άλλο lockdown για να πεις κάνω αντιπολίτευση ως δημοσιογράφος, ως δημοσιολόγος, ως εν πάση περιπτώσει ότι χαίρεσαι με αυτό. Μπράβο θα πεις, παρά την τεράστια καθυστέρηση, παρά όλα αυτά που σας σουρνώ, παρόλα αυτά πάλι μπράβο λέω. Και για το πρόγραμμα των κινητών μονάδων εμβολιασμού και για το ότι έφτασαν στα σπίτια των ανθρώπων και μακάρι να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Αλλά δεν μπορεί να μιλώ ότι γίνεται πάρα πολύ αργά όλο αυτό και ότι μάλλον το έχουμε χάσει το παιχνίδι πια. Δεν μπορείς να μην το πεις. Παρά τα μπράβο. Still hanging out. Sometimes I feel like έχεις τον κύριο Νίκο 93 ετών και την δική του ηλικιακή ομάδα και από την άλλη έχεις την συνωμοταξία των νέων, των πιτσιρικάδων που από τη μία τους δίνεις το 150 ευρώ ως, πώς το είπε ο Μητσοτάκης πάλι, ένα ελάχιστο ευχαριστώ που περιμένατε και υπομένατε τόσα χρόνια. Και τσούπε χθες το βράδυ, πάλι με κυβερνητική μεθόδευση και με αυτά τα non-paper που βγαίνουν από την Επιτροπή ή μάλλον βγαίνουν βοηθούσεις και της Επιτροπής, ξαφνικά λέει, ακούστε, η μεγάλη είδηση τώρα είναι ότι στον Άλυμο και στα νότια προάστια έγινε ένα πάρτι από το οποίο κόλλησαν πάρα πολύ. Και να ο τίτλος, εύκολο, τα κορονοπάρτι και οι ανεμβολίαστοι, η αιτία για την μετάλλαξη Δέλτα και για το κακό και τον όλεθρο που μας έρχεται από εδώ και πέρα. Και τσουπ ξανά ταχώνεις στους πιτσιρικάδες με τα κορονοπάρτι. Η ιστορία με τους όρθιους στα μπαρ πάλι προς τα εκεί χτυπάει. Τώρα εντάξει, να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω και πώς το βλέπετε, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Αλλά άμα είσαι ρε παιδί μου τώρα 45-50 αυτό, μάλλον ξέρω εγώ, δεν πας και όρθιος. Ξέρω εγώ. Έχεις μπει σε άλλη φάση. Ποιος θα πάει όρθιος στα μπαρ, ο πιτσιρικάς θα πάει. Και η πιτσιρίκα. Οπότε μάλλον προς τα εκεί χτυπάει πάλι το θέμα όρθιοι στα μπαρ κλπ. Και τώρα από τη μία ήταν, τη μία εβδομάδα είναι, σας ευχαριστούμε που υπομένατε και σας στηρίζουμε και λοιπά, πάρτε και 150 ευρώ αν κάνετε το εμβόλιο. Την άλλη εβδομάδα είναι, σπίτια σας ξανά. Άμα δεν έχει το μπάρι, πηγαίνετε σε άλλο και άμα δεν βρείτε και πουθενά, τι να σας πω τώρα, πηγαίνετε όπου θέλετε τέλος πάντων, αλλά μην σας πετύχω μέσα στο μπαρ να είστε όρθιοι γιατί εκεί κολλάει. Και μετά σας είπα, έρχονται και τα υπόλοιπα. Άντε και η μουσική που θα σταματήσει, άντε και κάμια βραδινή κυκλοφορία πάλι να πηγαίνουν. Πώς θα το κάνεις αυτό με τους τουρίστες, θέλω να το δω, πραγματικά, με τους τουρίστες. Πώς θα κάνεις απαγόρευσες, μου αν πεις τώρα ένα 11-5 ή 12-5, θέλω να σε δω ρε παιδί μου έτσι σε μια Χερσόνησο, σε ένα Φαλιράκι στη Ρόδο, σε μια Μύκονο, σε μια Σαντορίνη, θέλω να το δω, να το ζήσω αυτό, ξέρω εγώ με κάποιο τρόπο, έτσι θα είναι μια εμπειρία πραγματική. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be what I feel, what I need from you. Για όλα αυτά σας είπα, θα περιμένουμε ανακοινώσεις ή σήμερα ή αύριο. Πάντως μέχρι τέλος εβδομάδας τα πράγματα αλλάζουν, ειδικά στις περιοχές που έχουν αύξηση του φορτίου στα αστικά λίματα, του υλικού φορτίου, μάθαμε τώρα, λέμε και εμείς τις ορολογίες αυτές, και στις περιοχές που έχουν σημαντικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αύξηση των κρουσμάτων. Και μάλλον μας έρχεται ξανά και ο χάρτης αυτός με τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, που στην ουσία δεν μας άφησε ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, μέχρι τέλος εβδομάδας, μέχρι Παρασκευή, ημιτελικό Euro τον επόμενο, στον έναν προκριθική Ιταλία χθες. Φαντάζομαι δεν τα μαθαίνετε από μένα αυτά. Το αθλητικό κομμάτι είναι άλλου ρεπερτορίου. Ο άλλος είναι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μεθαύριο, και την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Θα είμαστε σε άλλο κλίμα. Τι ώρα είναι ο τελικός, παιδιά, θα προλάβουμε να τον δούμε σε καμιά καφετέρια, αυτό όλοι μαζί, ή θα είμαστε τίποτα κλείσμα? Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε. Για να αφήσω λίγο την πανδημία, γιατί με πληροφορούν από το κοντρόλ ότι υπάρχει μια έκτακτη είδηση που πρέπει οπωσδήποτε να σας μεταφέρω. Είναι εκείνο το φωτογραφίζεις, υπάρχει ένα ρητό που λέει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. και το βγάζεις φωτογραφία αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις όλη τη φράση ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, είναι μεγάλο. Βγάζεις μια φωτογραφία, ας πούμε, λες Γκίκας Χαρδούβελης. Λοιπόν, λες ο άνθρωπος που έβγαζε ως υπουργός οικονομικών κρυφά τα λεφτά του έξω σε offshore εταιρείες. Επειδή δεν εμπιστευόταν, λέει, το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, όντας υπουργός οικονομικών, προσέξτε έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τώρα θα γίνει διοικητής σε μια τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα συγκεκριμένα. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή, πραγματικά βγάζεις φωτογραφία, βάζεις τη φωτογραφία του εκεί που λέει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Μπορείς να βάλεις φωτογραφία του επίσης και στην άλλη παροιμία, αυτό που λέει κάτι με ο λύκος, βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και μπορείς, άμα το ψάξεις κι άλλο, μπορεί να δεις πολλά, πολλά που να του ταιριάζουν. Και λοιπόν αυτός θα είναι ο καινούριος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, για να υπερασπίσει βεβαίως τα συμφέροντα της Εθνικής Τράπεζας με τον τρόπο, το μοναδικό τρόπο που ξέρει ο ίδιος, ο Γκίκας Χαρδούβελης. Κανένας καλός δεν χάνεται, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Επειδή καλό είναι να θυμόμαστε, η offshore ήταν στην ίσο Jersey και είχε βγάλει ο Γκίκας Χαρδούβελης 56 δόσεις των 10.000 ευρώ από τις 5 Μαΐου του 2012 μέχρι τις 17 Ιουνίου του 2012, μέσα σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα, όντας υπουργός οικονομικών του Σαμαρά ο Γκίκας Χαρδούβελης. Γιατί ανά 10.056 δόσεις? Γιατί λέει μέχρι τις 10.000 δεν υπήρχε η υποχρέωση να δηλώνονται ως εμβάσματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και το έκανε αυτό, αυτή την παπάντζα την έκανε ο Υπουργός των Οικονομικών. Όχι ένας τυχαίος, μικρό απατεώνες. Και τον έπιασαν. Τα λεφτά βέβαια αυτά δεν δικαιολογούνταν πουθενά από τις δηλώσεις ποθενέσχες. Είχε και κάτι ξεχασμένες δηλώσεις ποθενέσχες που δεν έκανε ποτέ. Κάνουμε δήλωση τώρα, μια παρένθεση μικρή. Ξέρετε ότι οι δημοσιογράφοι κάνουμε ποθενέσχες δήλωση. Και σου έρχεται αυτό μια φορά το χρόνο να δείξεις, ρε παιδί μου, τον τραπεζικό σου λογαριασμό, πόσα λεφτά είχες. Δηλαδή, εγώ και ο Γκίκας Χαρδούβελης κάνουμε και οι δύο δήλωση ποθενέσχες και αυτός την ξεχνούσε να την κάνει. Καταλαβαίνετε, αλλά τη δική μου δήλωση ποθενέσχες ελέγχουνε. Δεν βαριέσαι, όχι, όλα στη φόρα, όλα στο φως. Αλλά έχει πλάκα, αν το σκεφτείς λίγο. Κλείνω την παρένθεση. Και όταν τον ρωτήσανε λοιπόν στο δικαστήριο, είπε ο Γκίκας ότι το έκανε αυτό επειδή αισθανόταν ανασφαλής και ανήσυχος για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, όντας υπουργός οικονομικών, προσέξτε. Τώρα δεν είναι αυτός ο καταλληλότερος άνθρωπος να τον βάλεις να εγγυηθεί την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, υπερασπιζόμενος μέχρι την τελευταία ρανίδα του εισοδήματος, του αίματός του, συγγνώμη, την Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Η απάντηση στην ερώτηση «Τι ζούμε» είναι δύσκολη και μάλλον δεν θα έρθει, ή τουλάχιστον δεν θα έρθει με πιστικό τρόπο. Αυτά εδώ που μαζεύονται μάλλον είναι τα μαύρα σύννεφα πάνω από την εθνική οικονομία και την Εθνική Τράπεζα. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly, don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen from. The day. Και για να τελειώσω με τα έτσι λίγο παραδίπλα του κορονοϊού, θα πάω στην υπόθεση ελοχρωματιστής, παιδιά, και στις τεράστιες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας Βεβαίως μιλώ για τον πίνακα του Μοντριάν και τον πίνακα του Πικάσο από την Εθνική Πινακοθήκη. Και ξέρετε, όση δουλειά δεν κάνει η ελληνική αστυνομία, την κάνει ένας detective, λέει, εκεί από την Ολλανδία. Είναι detective Ολλανδός έργων τέχνης, λέγεται Arthur Brandt. Και βγάζει στη φόρα πράγματα για το ποιος ήταν αυτός ο κύριος, ο 49χρονος, και για το τι διασυνδέσεις είχε, και ότι δεν πήθη η ιστορία του ότι δεν είχε συνεργό. Και βγαίνουν μέσω Ολλανδίας, παιδιά, οι ειδήσεις για τον ελαιοχρωματιστή εδώ και για αυτή την ιστορία, στην οποία η ιστορία, μια πολύ εύλογη απορία είναι, εκείνη η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, μια κυρία, αν τη θυμάστε, μια κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Πώς το καλό είναι, ρε παιδί μου, έχει γίνει εδώ το σύμπαν, χαμός γίνεται. Είναι η πρώτη είδηση στα διεθνή, τουλάχιστον στα καλλιτεχνικά και στα εικαστικά site, το γεγονός ότι βρέθηκαν οι πίνακες αυτοί. Είναι πρώτη, η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα που είναι, να κάνει μια δήλωση, να πει τι ωραία που βρήκαμε τους πίνακες, την είδατε εσείς πουθενά? Και γενικώς όλο αυτό το θέμα με την αστυνομική, με τις αστυνομικές επιτυχίες των τελευταίων ημερών, σαν να μου φαίνεται ότι μπάζει. Δηλαδή βάλτε λίγο μέσα από γλυκά νερά, από εκεί ξεκίνησε η όλη φάση. Μετά πήγαμε στον Πικάσο, μετά πήγαμε στον Παπά, που όλος τυχαίως τον βρήκαμε το ίδιο βράδυ που είχε πέσει ο Πικάσο το πρωί στην παρουσίαση. Ενώ τώρα μαθαίνουμε ότι τον Παπά, λέει, τον είχαν εντοπίσει 2 εβδομάδες πριν, αλλά η έφοδος έγινε το βράδυ εκείνο. Θα μου πεις, πάλι καχύποπτος είσαι, πήρα μια πολύ σημαντική παρατήρηση και συμφωνώ από κυρία φιλόλογο, δεν θυμάμαι το όνομά της, τώρα μου το μεταφέρανε, ότι δεν είστε καχύποπτοι, λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, το έλεγε για μένα, είστε φιλίποπτος. Έχετε δίκιο. Το φιλίποπτος είναι πιο, ακούγεται και πιο ωραία και είναι και πιο σωστό, δηλαδή, και γραμματικά και νεολογικά. Είμαι φιλίποπτος, ναι ρε παιδί μου, δηλαδή όλα αυτά που κουμπώνει το ένα μετάλλο και πάνω που έρχεται η μία αποτυχία και η μία χλαπάτσα, μετά έχει την επόμενη επιτυχία που πετύχαμε τον Παπά, μετά βγαίνει ότι το ξέραμε 2 εβδομάδες αλλά το περιμέναμε μέχρι να κάτσει, κάπου δεν κολλάει αυτά. Πώς την είπατε, φιλίποπτος, πιο καλή λέξη, έχετε δίκιο. Για τον Γκίκα Χαρδούβελη κολλάει το φιλίποπτος. Δηλαδή, πού να πάει τώρα το μυαλό σου ότι θα βάλουν αυτόν που έβγαζε λεφτά έτσι να προσέχει την τράπεζα. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Ελπίζω όχι με πολύ βαριές ειδήσεις και με βαρύ αριθμό κρουσμάτων. Υπομονή, ψυχραιμία, προσοχή, εμβόλιο και μάλλον όλα θα πάνε καλά. Τι να σας πω. Αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.